มันมีกำลังถึงขั้นผลมันมีอำนาจมันมีฤทธิ์มันมีความเป็นใหญ่มันมีความมีลักษณะนั่นแหละทว่าสติศรัทธามันก็มีกำลังของศรัทธากำลังของความเชื่อถึงความเชื่อมั่นดังที่อาตมาเคยให้ความหมายนะมันเชื่อจริงๆมันกำลังความเชื่อนะมันเกิดในตัวเราเนี่ยที่จิตเราเนี่ยมันเป็นความเชื่อในตัวเราจริงๆเลยนะว่าโอ้เราเชื่อจริงๆเลยเชื่อว่ากรรมนี่เป็นของตนเชื่อว่ากรรมนี่เป็นเราเป็นทายาทของกรรมนะเชื่อว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปเชื่อว่าทุจริตอื่นๆใดๆก็แล้วแต่มันเป็นบาปจริงๆแล้วเราก็มีความเกรงกลัวในบาปมีโอตตัปปะมีหิริจริงๆอาการของโอตตัปปะอาการของหิริก็มีจริงๆในตัวเรานี่แหละเราไม่ทำอ่ะนะเรากลัวเราเกรงแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อทำแล้วมันก็เป็นสมบัติเป็นทรัพย์เป็นวิบากวิบากให้กับเรานี่แหละรับให้กับเรานี่แหละมีแล้วก็เราก็จะปฏิบัติไปจนกระทั่งจะเห็นว่าอ๋อมันมีแล้วมันจะมาเป็นอะไรกับเราเราได้อาศัยมันนะกรรมวิบากเนี่ยเป็นกรรมเป็นวิบากเนี่ยเป็นมรดกของเราเนี่ยมันอาศัยชาติแล้วชาติเราเราสั่งสมมาศรัทธาเราจะเชื่อขนาดนั้นขนาดนี้มันจะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นผู้ใดเชื่ออย่างไรอย่างโลกเขาก็เชื่อว่าโอ้ยมีปัญหาแล้วกรรมเกิมไม่เชื่ออะไรมากมายบาปบุญก็พอเชื่อเราแต่ถ้าเผื่อว่าได้โอกาสจะต้องคอร์รัปชันจะต้องขโมยจะต้องโกงจะต้องทุจริตเอาได้เงินได้ทองมาเอาเงินเอาทองนี่ดีกว่าเราเชื่อว่าเรามีเงินมีทองเราจะเป็นความสุขเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่เจริญเราจะได้อาศัยเป็นกรรมปฏิสรโนเราจะได้อาศัยการกระทำกรรมอย่างนี้แหละทั้งที่มันเป็นทุจริตกรรมเป็นอกุศลกรรมคนนั้นก็กล้าทำเพราะไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะความเชื่อนั้นมันก็เชื่อนะเขาก็มีกำลังในการจะทำการมีกำลังนะไม่มีกำลังขโมยกันไม่ได้ทุจริตกันไม่ได้คอร์รัปชันกันไม่ลงนะถ้าความเชื่อไม่มีกำลังน่ะแต่มันเชื่อว่าบาปไม่จริงบาปมันไม่มีฤทธิ์แรงอะไรพอบาปมันไม่ได้พาทุกข์พาร้อนพาตกต่ำอะไรถ้าขโมยนี่เราได้ดีด้วยบางทีนี่คอร์รัปชันทีละร้อยล้านนี่โอ้โหมันน่าคอร์รัปชันจะตายไปแล้วคิดถึงมุมกลับสิแล้วคุณคอร์รัปชันร้อยล้านนี่มันบาปเข้าไปหนักขนาดไหนอะโลกเขาก็เอาติดคุกถ้าขโมยไม่กี่บาทขโมย5บาท10บาทมันก็ติดคุกขนาดนึงขโมย100ล้านมันก็ติดคุกอีกขนาดนึงอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ทั้งโลกเขาก็ตีราคาทั้งบาปความจริงมันก็มีน้ำหนักของราคาบาปเหมือนกันนะยิ่งมากคนยิ่งไม่กล้าขโมยบาท1 2บาทเอาไม่เป็นไรมันนิดๆหน่อยๆนะเหมือนกับเราถ้าสัตว์ตัวนี้ก็ตัวเล็กตัวน้อยตัวไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แล้วนะตายเราทำตายมันก็ก็บาปขนาดนี้สัตว์อย่างนี้มันเป็นสัตว์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนะสัตว์ที่มันสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ที่มีอินทรีย์พละหรือว่าสัตว์ที่มีบุญมีอะไรขึ้นมามากทำสัตว์อย่างนั้นตายมันก็บาปกว่ากันเราก็รู้น้ำหนักหรือยิ่งทำคนตายมันก็มีน้ำหนักบาปมากกว่าทำสัตว์ตายอะไรนี้เป็นต้นเราก็เข้าใจค่าเข้าใจราคาของมันตามลำดับเหมือนกันเพราะคนที่จะกล้าทำบาปมากๆมันยิ่งเข้าใจว่าถ้าเราขโมยถ้าคนที่ขโมยในจิตวิญญาณในปัญญาหรือในความเห็นในความเข้าใจของคนถ้าอันนี้มันต้องหยิบของคนอื่นเขามันไม่ถึงขโมยทีเดียวมันก็มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญเอาหน้านิดๆหน่อยๆ5บาท10บาทคนที่มีความรู้สึกว่าถ้าขโมยเขามากๆ มันก็บาปมากขโมยน้อยๆมันก็บาปน้อยถ้าคนที่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วก็เชื่อจริงๆนะเขาก็ไม่กล้าขโมยมากแต่ถ้าคนที่บอกว่าไอ้ขโมยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกหรือว่าคอร์รัปชันทุจริตนี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าน้อยๆมันก็บาปทำแล้วก็คนจับได้มันก็ไอ้เท่ากันแล้ววะขโมย5บาทกับขโมย500ล้านเนี่ยมันต่างมันก็ไอ้ขโมยเหมือนกันแต่ขโมย500ล้านนี่แหมมันได้ใช้มันได้กินมันได้มีความสุขสบายมากมายนะมองมุมกลับท่านมากๆเอาไม่เป็นไรหรอกมากๆดีน้อยๆไปทำให้เสียชื่อทำแล้วก็ทำมันให้มันถึงใจเลยทำให้มันถึงระดับเลย500ล้าน1,000ล้านนี่ที ก็โอ้โหสุขสมุทรสุขโขไปนานเลยเขาก็กล้าทำเขาก็มีความเชื่อไปอย่างนั้นมีปัญญาไปอย่างนั้นมีความเข้าใจไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นมันก็มีนัยยะอะไรแต่ไรหมุนกลับไปกลับมาซับซ้อนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่กล้าทำแล้วเล็กน้อยโทษภัยอันมีประมาณน้อยถ้าเป็นทุจริตกรรมบางคนทุจริตกรรมบางอย่างก็กล้าบางคนบางอย่างก็ไม่กล้าก็เป็นแต่ละคนอีกเหมือนกันแหละมีจริตแต่ละอย่างมีความแตกต่างอะไรกันไปอีกเทตมาพยายามเอามาพูดซ้ำพูดซาขยายให้ฟังนี่ก็เพื่อที่จะให้เข้าใจมากขึ้นอีกถึงแม้ว่าจะเข้าใจแล้วก็พยายามระลึกตามมันไม่ใช่ว่ามันจะเข้าใจหรือว่ามันเห็นตามหรือว่ามันจะเกิดความรู้ได้ง่ายๆจะสมบูรณ์ด้วยความรู้ง่ายๆมันก็ไม่จริงถึงแม้ว่าเรารู้แล้วก็ตามเรารู้แล้วเราก็ฟังซ้ำฟังซากได้ถ้าเราเห็นว่าความรู้อย่างนี้ล่ะมันน่าฟังนะเหมือนเพลงอย่างนี้มันน่าฟังเพลงอย่างนี้เราฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเมื่อนั้นฟังเมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้นฟังเมื่อไหร่ก็เกิดสบายใจเมื่อนั้นฟังธรรมก็เหมือนฟังเพลงนั่นแหละถ้าเผื่อว่าเราเห็นว่าอันนี้ฟังเมื่อไหร่ก็ประทับใจฟังเมื่อไหร่ก็เกิดคุณค่าแก่ตัวเราเกิดประโยชน์แก่ตัวเราฟังเมื่อไหร่ก็สบายใจฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเจริญขึ้นเราก็อยากฟังใครฟังมันจะฟังซ้ำฟังซากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าฟังสิ่งนี้เราเห็นเนื้อหาเราเห็นสาระเราเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นสิ่งที่ดีนะอาตมาพูดเนี่ยอาตมาก็พูดก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์คุณค่าขยันพูดอยู่นะพูดซ้ำพูดซากก็ขยันพูดขยายแล้วขยายอีกบางทีก็ซ้ำบางทีก็นัยยะบางทีนี่มันเห็นมุมนะมันเกิดปัญญาเกิดปฏิภาณมีปฏิสัมภิทาญาณในทางปัญญาในทางญาณทางความรู้ทางปฏิภาณขึ้นมาโอ้เราก็น่าจะมาขยายความให้พวกเราได้รับรู้ได้รับฟังมันเป็นประโยชน์มันก็เกิดขมิ้นขมันกันนะนี่เอารีบเอามาอธิบายให้ฟังมันจะได้รีบรู้จะได้เอาไปใช้งานมันถ้าบอกว่ากำลังของศรัทธากำลังของวิริยะเนี่ยมันมีจริงมันก็จะเป็นที่ตัวเราจริงๆเห็นได้ชัดเกิดบทบาทเกิดลีลาเกิดอันนั้นขึ้นมาเลยนะว่าเราดูที่ตัวเราโกหกตัวเราเองไม่ได้หรอกเราเชื่อมากหรือเชื่อน้อยมันก็มีกำลังของความเชื่อนั้นจริงไปถึงขั้นอินทรีย์ก็ขนาดนึงแล้วอินทรีย์ก็มีระดับไม่ใช่ว่าอินทรีย์อยู่ตายตัวคือกำลังความเชื่อเนี่ยมันก็มีนี่มากขึ้นแล้วนะก็อินทรีย์สูงขึ้นมากขึ้นอีกก็อินทรีย์สูงขึ้นอีกจนกระทั่งถึงศรัทธาพละความเชื่อนั้นถึงขั้นพละกำลังหรือผลก็เป็นความเชื่อมั่นที่มีน้ำหนักความเชื่ออย่างนั้นจริงๆเมื่อเชื่อว่าบาปมีแล้วก็รู้ว่าบาปนี่ทำให้ทุกข์บาปนี่ทำให้ตกต่ำบาปนี่ทำให้เสื่อมผู้ที่เห็นจริงๆก็จะไม่อยากจะทำบาปหรอกไม่กล้าไม่ทำแล้วเราก็เลี่ยงไปทำที่มันเป็นกุศลคนเรามันก็เห็นความจริงเกิดความจริงอย่างนั้นเพราะผู้ที่มาได้อบรมฝึกฝนปฏิบัติแล้วรู้กุศลรู้อกุศลรู้ทางบาปทางบุญรู้สิ่งที่ควรเป็นควรมีควรทำแล้วก็เข้าใจทางโลกียะได้ว่าเอ้ยโลกียะนี่ไม่น่าจะเอามาแลกเลยแลกกับบาปกับบุญนี่เราจะไปทำทำไมแม้จะได้พันล้านหมื่นล้านแต่มันทุจริตก็เราเองเราไม่รู้จะเอามาทําไมแล้วยิ่งมาปฏิบัติทําแล้วเราก็ไม่ได้กินได้ใช้อะไรมากมายเนี่ยเอาหมื่นแสนล้านมาก็ไม่ได้มาเอามาบําเรออะไรไม่เห็นจะมันเข้าท่าอะไรเพราะเราไม่ได้หลงไหลว่าชีวิตชีวานี้ถ้ามีเงินมาแล้วเราจะเป็นสุขแต่เอามาซื้อรถเก๋งเนี่ยเอามาซื้อบ้านเนี่ยเอามาซื้อเวียงซื้อวังเนี่ยเอามาบําเรอตนในแง่นั้นแง่นี้แม้แต่มีเงินมีทองมากๆก็รู้สึกว่ามันภาคภูมิมันโก้มันเก๋มันวิเศษวิเศษโสอะไรเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเอามาจะเอามาซื้อไอ้นวดไอ้นี่บำเรอตนก็ใหม่แล้วนะแม้ที่สุดจะบอกว่าดีเหมือนกันล่ะทุจริตมาก็ไม่เป็นไรละแต่พันล้านมาแล้วเราจะเอามาสร้างบุญเอามาทำทานหมดทีแหละในพันล้านมาก็จะเอามาก่อบุญก่อกุศลเอามาให้เอามาให้พ่อท่านไปมาสร้างศาสนาว่างั้นนะแล้วก็มาโกยทุจริตด้วยนะคอร์รัปชันมาพันล้านไปแล้วไม่พอท่านสร้างศาสนาเงินนะ ใครมันจะทำแล้วถ้ามันรู้แล้วว่ามันทุจริตก็คือทุจริตกรรมของเราเวรภัยของเรานี่แหละที่เราจะต้องรับผลในอนาคตต่อไปอีกกี่ชาติกี่ชาติเรายังไม่ตายมันก็จะเป็นผลหนี้ผลสินของเราเองเนี่ยคนที่ไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรที่จะเอามาแล้วมันก็ไม่เป็นชีวิตชีวาไม่เป็นสุขอะไรยิ่งลดไม่เป็นโลกียสุขอะไรหรอกคนนั้นไม่ทำหรอกคนนั้นถ้ามีความจริงเป็นอย่างนั้นได้เพราะคนเราทุกวันนี้ที่ทำทุจริตทำอะไรอะไรอยู่ก็เพราะว่ามันมีตัวตนมีสักกายะมีอัตตามีอาสวะนี่แหละบำเรอตนให้เป็นสุขแม้แต่แค่บอกแล้วว่าได้มามันก็เป็นสุขได้เงินได้ทองมาเป็นสุขได้มายิ่งมากๆยิ่งรู้สึกภาคภูมิอะไรอย่างนี้มันก็อย่างนั้นนะมันถ้าบอกเรามาปฏิบัติจริงๆแล้วบอกมากๆมันก็มากน้อยๆมันก็น้อยก็ไม่ได้ภาคภูมิอะไรก็รู้ตามประสาสัญญาความจำได้ก็มีก็จำได้ว่าได้มากมันก็มันก็ได้มากก็ดีมันบอกค่าอันนึงเราทำแล้วค่าของราคาของความสามารถของเราเราทำงานอันนี้ชิ้นนี้โอ้เขาให้ตั้งร้อยพอค่าของเราสูงขึ้นนี่เขาให้ตั้งพันค่าสูงขึ้นเขาให้ตั้งหมื่นเราก็รู้ค่าความสูงความสามารถหรือว่าประสิทธิภาพของงานแรงงานอะไรพวกนี้คนอื่นเขาตีราคาให้เราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้ว่าราคาของโลกราคาของโลกีราคาของส่วนรวมเขาก็มีการกำหนดกันวันนี้มันสมควรจะได้ราคาขนาดนั้นขนาดนี้มันก็เป็นสัจจะแม้เขาจะตีราคาแล้วเขาจะให้มาเราก็เรียนกันแล้วบอกแล้วราคาพันหนึ่งราคาหมื่นหนึ่งถ้าเราให้เขาไปเขาก็เอาราคาพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแลกเปลี่ยนกลับมามันก็จะเจ้าอะนะถ้าเอามาหมดก็เจ้ามันก็ไม่ได้เป็นบุญกุศลอะไรก็อธิบายแล้วเราก็รู้ว่าเราจะไปเอามาทำไมไม่เอามามันก็เป็นบุญของเราไอ้ที่ไปเป็นหนี้เป็นศีลเป็นบาปที่แต่ก่อนไม่รู้เอามาตั้งเท่าไรแล้วไม่ใช่ว่าราคาพันจะเอาพันราคาพันจะเอามันห้าพันนั่นนะแล้วก็เคยหาวิธีการที่จะโกงหรือจะเอาเปรียบเอารัดอย่างนี้มานานแล้วเพราะคนเราเคยคิดมาทั้งนั้นนะคิดที่จะเอาเปรียบเอารัดคิดที่จะหลงในความได้มักได้มากมากมันหลงมันทำหนี้พวกนี้มากันนับไม่ถ้วนหรือว่าใครไม่เคยทำมันต้องเอาชาติก่อนหรอกที่มันยังโง่กว่านี้เอาชาตินี้มีบารมีเกิดมาชาตินี้คิดว่าชาตินี้เราก็มาฟังธรรมได้นี่แสดงว่าเรามีบารมีอยู่แล้วมาฟังโลกุตตรธรรมด้วยมาเรียนรับประทับใจในเรื่องโลกุตตรธรรมด้วยคนที่ได้ฟังโลกุตตรธรรมอย่างที่อาตมาพูดอาตมาบอกนี่มีเยอะไปฟังแล้วก็เฉยฟังแล้วก็ไม่ได้ดูดดื่มอะไรฟังแล้วก็ยังไปทำมาหากินลาบหลายศยังไปทำอะไรอะไรมาเนี่ยเอามาก็มาบำเรอตัวอยู่อย่างนั้นก็เยอะไปในชาวอโศกนี่ก็ยังมีเลยบำเรอตัวยังมากอยู่บำเรอตัวยังไม่ใช่ว่าจะลดละอะไรสักเท่าไหร่ก็ยังมีอยู่ลดละมาบ้างนิดหน่อยก็มีนะลดละมาได้มากๆก็มีก็เป็นตามลำดับของความจริงที่ตัวเรามีศรัทธามีความเชื่อมีปัญญามีความเข้าใจมีกำลังของความเชื่อเพราะเชื่ออย่างปล่อยได้ลดได้วางได้หรือว่าเชื่อเข้าใจเหมือนกันเชื่อขนาดนี้แต่ยังปล่อยวางไม่ได้เลยยังรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นชีวิตชีวามันก็เป็นอัสสาทะเป็นกิเลสรสอร่อยของเขาที่เขาต้องเสพเขาต้องติดอยู่เสพอยู่เขาก็ต้องบำเรอตนอยู่มันก็ต้องใช้จ่ายมันก็ต้องตัวเองก็ต้องผลาญหรือว่าต้องทำต้องการมีการบำเรอบำบัดตัวเองอยู่ก็อย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาตินะมาอยู่วัดเนี่ยดีเหมือนกันนะเพื่อนไม่พาบำเรอเท่าไหร่แต่จะมาบำเรอตนเองมากๆก็น่าอายเขามันก็ดูเป็นกรอบมันก็ไม่เปลืองไม่ผลาญอย่างน้อยก็ไม่ติดหนี้ถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่เหมือนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เหมือนก็มีอยู่ได้สายศีลรอบล้อมไว้นะเพื่อนไม่พาทำแล้วก็ไม่เท่าไรพอออกไปอยู่ข้างนอกไปอำนาจสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่มีเพื่อนไม่พาทำดีไม่ดีเพื่อนข้างนอกเขาพาทำอีกอย่างนึงอีกนี่เขาทำอย่างโลกไอ้เราก็จิตใจเราก็โน้มน้อมไปมันเป็นได้เลยหยวนมาหน่อยรถเราก็บางๆใจมันเป็นจริงๆเนอะมันก็อยากจะทำก็ทำกับเขาไปถ้าอยู่ข้างนอกถ้าใจเราไม่อยากทำแล้วแม้แต่เขาจะบอกว่าไอ้คนเชยคนบ้านนอกแม้แต่ผู้หญิงก็ถูกเรียกอีมหาผู้หญิงก็เรียกอีซะเลยไอ้มหาเพื่อนๆสนิทก็ต้องเรียกอย่างเงี้ยนะมีต้องมี อาร์ติเคิลนำหน้าด้วยนะต้องมีไอ้มหาอีมหาผู้หญิงก็มีเคยมีมาบอกเหมือนกันมีเพื่อนมันเรียกมหาผู้หญิงก็เป็นมหาก็มีนะเขาประชดน่ะเขาก็ประชดอะไรอะไรเราก็ไม่ว่าเขาจะประชดก็จะว่าไงก็ไม่เป็นไรเราเองเรามันเชื่อเราว่าเราทำดี แล้วก็ใจแล้วว่ามันดีเขาจะว่าประชดแดกดันอะไรก็ว่าไปทนได้ไม่ทุกข์ร้อนด้วยเราเข้าใจเขาเพราะปัญญาเราเข้าใจว่าเขาเข้าใจไม่ได้หรอกเราว่าเราดีนะเราทำดีแล้วเขายังรู้สึกว่าไม่ดีก็เรื่องของเขาเขาว่าเรานี่ไม่ดีเราว่าเราทำดีได้ถ้าเรากลับไปอย่างที่เขามาประชดประชันแดกดันยั่วยุบ้างแล้วเราก็ทนไม่ได้หรือว่าเราก็อายเอาใจเพื่อนหน่อยหรือว่าเรา ตัวเราเองมันมีอัตตาในตัวอัตตามานะมันทนไม่ได้เพื่อนมันว่าแล้วมันก็มันต้องเอาใจเพื่อนหรือว่ามันต้องไปตามเพื่อนมันงั้นก็อายเพื่อนมันชั่วนั่นเรียกว่าอินทรีย์พระเราทั้งนั้นน่ะถ้าคนไหนที่ไม่รู้สึกว่ามันยังมีเห็นมีอะไรมันจะยั่วก็ยั่วไปมันจะว่าก็ว่าไปเขาจะมองก็มองไปเขาจะลบหลู่ดูถูกก็ดูถูกไปเพราะว่าเราชัดเจนจริงๆในใจเนี่ยมันมีศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละสมบูรณ์ เราไม่ได้โสมเราไม่ได้เสื่อมเราไม่ได้ต่ำอะไรนี่เราไม่ได้ด้อยอะไรเลยถ้าคนที่เต็มกำลังความเชื่อความเห็นเนี่ยศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละมันมีจริงๆมันก็มีงั้นน่ะดีไม่ดีบางคนเนี่ยมันจะมีอุปกิเลสซ้อนเป็นอัตตามานะโสนะว่าอย่างนี้ละเหนือกว่าแก่ซะเองมันจะทำเยอะๆยันๆมันจะมีท่าทีอะไรต่ออะไรด้วยนะ แม้ว่าบางทีไม่ออกทางกายใจมันก็จะบอกเอ้ยโง่เอ้ยไม่รู้ไอ้ตัวเองเนี่ยยังไม่พ้นชั่วรู้ขานเถาะยังจมอยู่ในทางเสื่อมทางต่ำข้านี่สูงแล้วก็ยังไม่รู้ข้านะพระอริยะนะเองเนี่ยยังปุถุชนนะข้านี่อริยะรู้เปล่ารู้อะเปล่าตอนนี้เขามีเพลงฮิตมีอะไรอะเปล่า รู้เปล่าข้าอริยะอาตมาก็ว่าคุณไม่ต้องไปแสดงท่าข้างนอกนะแต่ว่าข้างในมันเหมือนอย่างนี้นะข้างในใจมันก็ยิงพยองนี่อัตตามานะทั้งนั้นน่ะมันมีได้อัตตามานะงี้เรามีอยู่หรือไม่มันมีก็ต้องอ่านใจเราเองเราจะต้องไปข่มเขาทำไมเล่าเรารู้แน่ชัดว่าดีกว่าดีก็เงียบกว่าแล้วก็แล้วไปนี่เขาไม่รู้นะเขาไม่รู้นะเขาก็ยังไม่รู้ตัวเราว่าหนูไม่รู้ เขาก็ยังไม่รู้งงๆอยู่นั่นน่ะถ้าเขารู้ว่าหนูไม่รู้ดีสารภาพตัวเองแล้วก็เข้าใจอย่างนี้ว่าไม่รู้นี่รู้แล้วจะได้เปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขเขายังไม่เป็นหนูไม่รู้เขาก็ยังกูก็รู้ของกูกูก็เชื่อของกูอยู่ของเขาเขาก็มีศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละของเขาเหมือนกันไอเราก็รู้ของเราไอเราก็ศรัทธาเราตัวเราเองเราก็เชื่อของเราอย่างเงี้ยต่างคนต่างเข้าใจอย่างที่ตัวเองเชื่อตัวเองมีปัญญาตัวเองมีความเข้าใจตัวเองมีความเห็นตัวเองมีความรู้ มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะโลกมันก็เป็นธรรมดาทีนี้มันจะมีซ้อนเชิงจะมีเกิดอัตตามานะไม่จะมินละยามเขาไม่จะดูถูกดูแคลนเขาไม่ก็ระวังเพิ่มเติมอย่างเงี้ยแม้เราเชื่ออันนี้อย่างเป็นศรัทธาพละสมบูรณ์แล้วก็ตามเราก็อย่าให้มันมีกิเลสอุปกิเลสซ้อนมีอัตตามีมานะสังโยชน์มีอะไรหรือมีอุทธัจจะฟุ้งซ่านประกอบไปให้มันเป็นไอ้พวกอกุศล เป็นพวกที่ไม่ดีไม่งามแม้โทษไปประมาณน้อยอะไรพวกนี้นี่เราจะละเอียดละออเราจะอ่านจิตวิญญาณอ่านอาการอาการของกิเลสอาการของความไม่ดีไม่งามของกิเลสในใจเรานะมันมีมากหรือมันมีน้อยเนี่ยเราเรียนไปเราก็จะรู้ลีลาบทบาทอะไรพวกนี้แล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติไปมันจะมีประสบการณ์มันจะมีธรรมชาติเราจะเกิดสิ่งเหล่านี้จริงพอยิ่งเราเข้าสู่บริษัท เราอยู่ในบริษัทพวกเราพวกเราเข้าใจเราก็ไม่ลบหลู่กันแต่เราเข้าไปสู่บริษัทชาวโลกไอ้คนที่มันเป็นโลกีมันเป็นโลกโลกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมันก็พบเข้ากับบอกไอ้คนนี้มันไม่ได้อยู่ในสังคมของเขาเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าไปเราก็จะกลายไปเป็นแกะดำไปเป็นแกะดำในหมู่แกะขาวเราจะเป็นตัวแปลกๆเป็นตัวประหลาดพวกนี้มันก็บอกเฮ้ยคนเผ่าไหนมาวะ รองเท้ามันก็ไม่มีพอมาสัมผัสเข้ากับไปอย่างง้นอย่างนี้เราก็จะมีลักษณะของเรามีเอกลักษณ์ของเราหลายๆอย่าง มันมีหลายอย่างทวนกระแสกับเขาเขาก็จะยิ่งเขาก็งงไปหมดมันจะมีอย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วเขาก็จะบางทีเขาก็เจตนาบางทีเขาก็เป็นคนโกงๆมันเขาก็จะทักเขาบอกทำไมต้องทำงี้ด้วยอ่ะเป็นงี้เดียวไอ้คนงี้อะไรดีไม่ดีเขาก็จะพูดอย่างขำๆอย่างขันๆอย่างดูถูกหมิ่นหยามมาอีกมันจะเป็นบทปฏิบัติเลยบางคนหมิ่นหยามจริงๆเลยนะดูบอกดูถูกหมิ่นหยามเราว่าเราเป็นคนอย่างเนี้ย เราก็ว่าเราดีเขาก็ว่าไอ้นี่บ้าเราจะทนได้ไหมเราจะเกิดกิเลสผลักเขาไหมชังเขาไหมเขาหมิ่นยามเราเราก็เลยโกรธเขาไหมอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันจะมีมากขึ้นหรือไปพูดไปอธิบายไปอะไรเขาก็โต้ข้านก็แย้งยั่วยุเราอีกเราจะเกิดโกรธเราจะเกิดไม่พอใจยั่วยุมาแล้วนี่เราจะอดทนไหวไหมปฏิฆะจะขึ้นไหมโกรธจะขึ้นไหมใจจะเย็นพอไหมอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เราจะได้มีประสบการณ์ยิ่งเข้าสู่บริษัทที่หยาบขึ้นอีกบริษัทก็คือหมู่คนนะหมู่คนอย่ เป็นอิทธิวิธีนะเขาจะเจริญขึ้นจริงเพราะใครไม่ได้มีประสบการณ์เหล่านี้จริงแล้วนั่งนึกนั่งคิดเอามันจะอินทรีย์พละแก่กล้าแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เหนือโลกที่ไม่ต้องหนีโลกและอยู่เหนือโลกที่เป็นโลกหยาบหยาบโลกโลกียะ 100% โลกียะที่มีสังขารธรรมหยาบหยาบอย่างทุกวันนี้อีกมากมายกายกองมันก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเมื่อว่าเราไม่ได้พิสูจน์จริงไม่ได้มีประสบการณ์จริงไม่ได้มีผัสสะเป็นปัจจัยได้พิสูจน์อินทรีย์5อินทรีย์6ได้พิสูจน์ไอ้อินทรีย์นี่คือทวารแล้วอินทรีย์นี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็จนกระทั่งเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเกิดไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีเอ็นไม่มีเอียงแรงมั่งเบามั่งอะไรก็รับทราบไปรู้ตัวมั่งไม่รู้ตัวมั่งตั้งสติหรือไม่ตั้งสติบางครั้งไม่ตั้งสติเนี่ยมันแวบขึ้นได้ง่ายๆนะกิเลสมันแวบกระทบปังเข้าไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยกิเลสแวบขึ้นนี่คุณมีปฏิภาณแวววัยอ่านมีมุทุภูตธาตุมุทุภูเตมุทุภูตธาตุแวววัยที่อ่านกิเลสขึ้นกิเลสเกิดกิเลสมันมีจุตูปปาตญาณมีญาณ นั้นชำนาญชำนิชำนาญพอไหมเห็นตัวเกิดหรือว่าดับมันไม่เกิดแล้วหรือว่ายังเกิดเบาๆเกิดน้อยๆเกิดระริกระรีเกิดแต่พอเป็นระดับอ่อนและไม่ใช่ระดับแรงหรือว่ามันจะเกิดแรงอยู่หรือมันเกิดกลางๆสภาวะหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้มันต้องเป็นสภาวะของจริงทั้งนั้นมันจึงจะมั่นใจมันจึงจะมีศรัทธาพละที่มั่นใจจริงๆไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งโจทย์แล้วยิ่งตั้งใจสร้างโจทย์นั้นมันยิ่งไม่จริงใหญ่รู้ตัวก่อนใช่ไหมเพราะงั้นกระทบสัมผัสก็สู้ได้ที่ตั้งใจก่อนแต่ตอนแรกๆตั้งใจไว้เรื่อยๆแล้วตอนหลังๆก็ไม่ค่อยจะตั้งใจเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีเป็นธรรมชาติทีเผลอทีไม่ตั้งใจก็เป็นการกระทบสัมผัสของจริงแล้วเราจะรู้ตัวว่าเออในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่เจตนาไม่ได้ตั้งสติอะไรแล้วกระทบสัมผัสแล้วเสร็จเราเกิดไหมล่ะอารมณ์เกิดการเป็นอกุศลอะไรต่ออะไรขึ้นไหมอะไรพวกนี้มันจะเป็นไปตามทำไม่ต้องหาโจทย์แล้วมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆได้พิสูจน์ได้ความจริงนั่นก็เป็นการพิสูจน์อินทรีย์พิสูจน์พละของเราตัวสภาพศรัทธามันก็เป็นความเป็นศรัทธาอย่างนั้นเนี่ยตัวสภาพวิริยะมันก็จะเป็นวิริยะก็เป็นลักษณะของความเพียรความขยันตัวสติมันก็จะเป็นสภาพสติเป็นสภาพรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกได้เร็วรู้สึกได้อยู่เสมอต่อเนื่องมากหรือไม่มากสมาธิก็คือกำลังของอธิจิตต่างๆเจโตนี่แหละสมาธิเจโตที่สมาธิเราเอาไปเรียกตัวเจโตก็เรียกศรัทธาเอาไปเรียกตัวเจโตก็เรียกปัญญาอีกส่วนหนึ่งปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรู้รอบส่วนศรัทธาเราเอามาเรียกเจโตว่าเออจิตของเรามีความเชื่อแล้วหรือสมาธิจิตของเราสงบนิ่งดีแล้วจิตของเราแข็งแรงแล้ว ป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นสมาธิเป็นฌานที่แข็งแรงเราก็เอาไปเรียกทางสมาธิทางสมาธิไปเรียกจิตที่เป็นจริงศรัทธาก็ไปเรียกจิตที่เป็นจริงหรือแม้แต่วิริยะก็เรียกจิตที่เป็นจริงส่วนลักษณะที่จะมาเรียกทางด้านปัญญาก็มีสติที่มันต่อเนื่องกันมันสายที่มันสัมพันธ์กันมากสติเพราะอินทรีย์ห้าเนี่ยสติกับปัญญาก็เป็นลักษณะที่มาสายเดียวกันส่วนศรัทธาวิริยะสมาธิก็มาทางเจโตสรุปรวมแล้วอุปโตภาคก็มีเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเพราะนั้นเจโตวิมุตติแล้วเนี่ยมันก็สมบูรณ์ของมันพระหรือว่าสมณะพระพุทธเจ้าว่าเอาอะไรเป็นเครื่องแสดงเอาอินทรีย์เอาพระสมณะเนี่ยถ้าเผื่อว่ายังมีอายุอยู่ยิ่งเป็นผู้ที่เป็นสมณะที่จบกิจเป็นอรหันต์แล้วเป็นสมณะที่4อิทธิบาทหรือวิริยะแม้แต่อายุหานี่ก็แปลโดยอัดว่าความเพียรแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าความเพียรหรือแปลโดยภาษาบาลีก็ตามเขาก็แปลอายุหะเป็นความเพียรเหมือนกันนะแปลจากภาษาบาลีมาเป็นตรงๆก็มาแปลว่าความเพียรหรืออิทธิบาทพระวิริยะนี่เป็นตัวแสดงจะได้เห็นได้ที่อาตมาหยิบมาซ้ำมาซากอีกก็เพราะว่าในอินทรีย์ห้าเนี่ยนะพระอรหันต์เจ้าจะเห็นวิริยะเป็นตัวปรากฏเด่นเพราะตั้งแต่โสดาถ้าได้ฝึกเพียรไปเรื่อยๆนี่นะมันก็จะเพียรแล้วก็แนบเนียนไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นโสดาแล้วก็โอ้เราจะไปเพียรเมื่อเป็นอรหันต์เราจะเห็นบทบาทความเพียรเดี๋ยวนะคุณจะไปขยันตอนที่เป็นพระอรหันต์ทุนตอนโสดาก็ไม่ฝึกขัดเป็นความเพียรการงานการกระทำนนนี่จะไปทำเอาตอนเป็นอรหันต์เดี๋ยวจริงๆไม่ออกหรอกทำไม่เป็นหรอกเพราะบางคนนี่ไปคิดไม่รู้จักสะสมถ้าปฏิบัติถูกสภาพของพุทธเจ้าแล้วถูกหลักเกณฑ์มรรคองค์8แล้วเป็นตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่เป็นจากปุถุชนมาสร้างอินทรีย์ให้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาก็สร้างอินทรีย์มาก็จะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้ามาจริงๆเลยเพราะฉะนั้นความเพียรที่สั่งสมมาตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อเกิดอินทรีย์ในความเป็นโสดาจนกระทั่งเป็นความบริบูรณ์มีอินทรีย์เป็นโสดาก็มีอินทรีย์บริบูรณ์ในความเป็นโสดาเพราะฉะนั้นศรัทธามันก็จะมีเนื้อขนาดหนึ่งวิริยะก็จะมีเนื้อขนาดหนึ่งวิริยะมันเป็นอาการอะไรอาการความเพียรก็จะมีสติมันก็จะมีเนื้อขนาดหนึ่งอินทรีย์พละจะแปลว่าเนื้ออย่างที่ว่านี่ก็ได้มันเป็นลักษณะเป็นสภาพเป็นเนื้อของเรามันผู้ใดไม่ได้ฝึกจริงไม่ได้เพียรจริงเนี่ยมันนั่งโมเมคิดเอาไม่ได้หรอกมันจะมีตัวจริงสภาพจริงเลยยิ่งปฏิบัติถูกทฤษฎีของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอินทรีย์พละห้าเต็มๆเนี่ยมันจะชัดเจนหมดเลยนะความเชื่อมันก็เป็นในๆของเราอ่ะนะวิริยะก็เป็นของเราแล้วมันก็มีบทบาทบอกแล้วว่าวิริยะจะมีตัวบทบาทมากที่เห็นเด่นชัดเพราะเป็นตัวเครื่องแสดงเนี่ยอาตมาเอามาสำนวนมาจากในพระไตรปิฎกนะที่ว่าอะไรเป็นเครื่องแสดงผู้มีอายุมีอะไรเป็นเครื่องแสดงสมณะของพุทธเจ้าอายุผู้มีอายุก็คือมีอิทธิบาท4มีวิริยะความเพียรเป็นเครื่องแสดงถ้าไม่ได้บอกว่ามีญาณทัศนวิเศษเป็นเครื่องแสดงหรือมีปัญญาเป็นเครื่องแสดงท่านไม่ได้บอกมีวิมุตติเป็นเครื่องแสดงท่านก็ไม่ได้ว่าผู้ที่มีพละตั้งหากใช่ไหมที่เราเคยเอามาสูตรนั่นน่ะไม่รู้ชื่อสูตรอะไรไม่รู้อาตมาจำไม่แม่นแล้วนะบอกว่าสมณะผู้มีอายุมีอะไรเป็นเครื่องแสดงมีอิทธิบาทวรรณะมีอะไรเป็นเครื่องแสดงมีศีลเป็นเครื่องแสดงสุขะมีอะไรเป็นเครื่องแสดงมีฌานเป็นเครื่องแสดงโภคะมันมีห้าไม่มีโภคะด้วยไม่ใช่มีอายุวรรณะสุขะพละเท่านั้นมันมีโภคะด้วยอายุวรรณะสุขะโภคะพละโภคะก็คือสมบัติคือโภคะนี่คือสมบัตินะคือทรัพย์สินโภคะนะแสดงมีอะไรเป็นเครื่องแสดงนะโภคะมีพรหมวิหาร4เป็นเครื่องแสดงพรหมวิหาร4นี่ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา คนที่เป็นผู้ที่บริบูรณ์เป็นสมณะที่สี่แล้วนี่ยิ่งจะเป็นผู้ที่มีเห็นเลยว่าเป็นคนมีเมตตากรุณามุจจาแสดงออกจากทางน้ำใจเหมือนกันกับวิริยะเนี่ยเหมือนกับกันกับอิทธิบาทนี่อิทธิบาทนี่เป็นรูปนอกนะพรหมวิหาร 4 นี่เป็นรูปในมันจะมีน้ำใจมีบทบาทลีลาของความเป็นพระเจ้าจิตวิญญาณพระเจ้านี่คือจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ที่สุด โพคะจะมีพรหมวิหาร 4 เป็นเครื่องแสดงนะมันแสดงสภาพออกมาได้อ่านได้เพราะฉะนั้นใครมีปัญญามีญาณที่จะอ่านคนมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ก็จะต้องทราบเรียนรู้แล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปว่ามีตาทิพย์หรือมีญาณที่จะสามารถรู้ได้คนนี้มีเมตตาแม้คนนี้มีเมตตาเพราะอะไรเพราะแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเลยด่าเก่งนะคนนี้มีเมตตา ด่าเก่งยังโพธิรักษ์นี่มีเมตตานะเพราะอะไรบอกโอ้โหด่าเก่งจังมันเลยปากจัดนู่นนะมีเมตตาฟังออกไหมล่ะเข้าใจไหมท่านดุนะท่านด่าอยู่นะเขี้ยวเข็นไม่ตามใจนี่มีเมตตาไม่ตามใจซะด้วยนะไม่ตามใจมีเมตตาขวางเรื่อยเลยแม่มีเมตตาดีเข้าใจไหมเรารู้ไม่ลึกๆมันซ่อนนะมันบางทีมันตีกลับบางทีมันอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธได้ฝึกฝนไปจริงๆเนี่ยมันจะเห็นเลยฌานเป็นสุขอย่างไรมันหมายความว่าอย่างไรถึงบอกว่าผู้ที่มีสุขนี่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงมีฌานแล้วโอ้โหเอาฌานมาแสดงยังไงมันไม่ใช่ฌานมากนะ ไม่ใช่ฌานอ้อยเอามาหยิบมาแสดงได้ง่ายๆแต่มันก็มีฌานเป็นเครื่องแสดงเพราะผู้นั้นจะรู้ว่าผู้นี้มีฌานคือยังไงยิ่งฌานทางศาสนาพุทธด้วยไม่ต้องไปนั่งหลับตางี้ผู้นี้มีความสุขเพราะท่านมีฌานประเดี๋ยวท่านก็เข้าฌานแล้วเพราะท่านก็เดี๋ยวก็ท่านก็เข้าฌานแล้วเผลอไม่ได้เผลอท่านเข้าฌานแล้วเผลอท่านก็เข้าฌานแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ท่านก็สุขก็สีเผลอท่านก็เข้าฌานแล้ว มีสุขไม่ใช่ยิ่งเป็นฌานลืมตาเป็นฌานที่อยู่ธรรมดานี่ฌานอะไรเป็นเครื่องแสดงแท้อะไรเป็นเนื้อหาของฌานคือความไม่มีนิวรณ์เป็นฌานความไม่มีนิวรณ์เป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้แล้วเราก็ต้องมีของเรานี่เราถึงจะรู้ได้ชัดอ๋อมันไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีถีนมิทธะไม่มีอุทธัจจะไม่มีวิจิกิจฉาอะไรอย่างเงี้ยเป็นฌานเราก็เป็นสุข แล้วเราก็ได้ศึกษาไปเสมอโอ้ขณะใดแม้แต่เป็นคณิกะสมาธิเป็นชั่วแวบชั่วคราวเราก็ยังรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งนะเราไม่มีกามไม่มีพยาบาทนี่คุณจะเห็นจริงคุณจะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์และคุณก็จะศรัทธาสัทธินทรีย์เองว่าจิตคนนี่มันไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีถีนมิทธะไม่มีอุทธัจจกุกกุจจะไม่มีวิจิกิจฉานี่มันมันเป็นสุขนะ มันสุขเพราะฌานฌานเป็นเครื่องแสดงความสุขจริงๆเข้าใจรู้คุณก็ต้องเกิดของคุณเองคุณก็ต้องรับสัมผัสเรียนรู้ของคุณเองแม้ขณะแต่ละขณะขณะนี้มันก็เป็นสุขเป็นวุปสโมสุขนะเป็นวุปสโมสุขต่างกันนั้นก็บรรโลกียสุขได้เสพกามบำเรอกามสุขอย่างนี้เราก็รู้ละโลกียรสแต่ธรรมรสนี่เหนือกว่าวุปสโมสุขนี่เหนือกว่าเรายินดีอันนี้กว่าคุณก็เป็นคนเลือกเอง คุณจะเอาวุปสโมสุขหรือคุณจะเอาโลกียสุขกามสุขคัลลิกะคุณจะเอาอย่างกามสุขเสพสมสุขสมในกามสมรสสมสุขในเรื่องสัมผัสแตะต้องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่คุณจะเอายังไงคุณก็ต้องของคุณเองเลือกเองรู้ตัวเองว่าเรายังยินดีอันนี้เราไม่ยินดีแล้วเราวางแล้วอย่างนี้เรารู้สึกว่าดีกว่า จิตโน้มน้อมมาในทางอยู่ป่าเป็นวัดโน้มน้อมมาในทางเสนาสนะอันสงัดความเป็นอยู่หรือมันที่มันอยู่นี่มันอยู่สงัดดีกว่าไอ้ไปเสพสมสุขสมอย่างนั้นสู้รสแห่งความสงบสงัดนี่ไม่ได้ความระงับความไม่มีกามไม่มีการบำเรอกามไม่มีการเสพโลกียรสแล้วนี่เราเลือกเอาเราพอใจหรือไม่พอใจเราเป็นผู้ตัดสินเราเป็นผู้ที่จะเป็น เป็นสิทธิของเราเด็ดขาดเพราะฉะนั้นโลกียะกับโลกุตระมันก็จะมีให้เราได้พบได้รู้ได้ เลือกได้ตัดสินได้พอใจหรือว่าได้สมัครใจเกิดศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเชื่อมั่นมีปัญญาเข้าใจทะลุมีความรู้รอบมีความเห็นจริงตามความเป็นจริงเป็นปัญญาในระดับปัญญินทรีย์หรือในระดับญาณทัศนวิเศษคุณเป็นคนเลือกเอาทั้งนั้นเพราะใครจะมาทางโลกุตระก็มาอย่างนี้แหละเป็นอิสระเสรีภาพใครไม่มามันลากจูงมาไม่ได้หรอกเอามาแต่ตัวขนาดเอามาหนูหัวใจอยากได้แท้ๆก็ยังมาต้องมาขัดมากล่าวมาฝึกมาเพียรมาทำกันจนกว่าจะได้ได้แล้วกว่าจะเป็นสภาพนั้นจริงมีจริงมีอิทธิบาทมีวิริยะมีความเพียรที่เห็นได้ว่าเป็นคนเป็นสมณะของพระเจ้าเป็นสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามมีความขยันหมั่นเพียรมีความสุขมีพละกำลังมีอินทรีย์เป็นความผ่องแผ้วมีศีลเป็นความผ่องแผ้วมีศีลเป็นวรรณะผู้มีศีลนี่มีเหมือนกับมีรังสีมีราศีผู้มีศีลเนี่ยศีลเป็นเครื่องแสดงวรรณะวรรณะมีศีลเป็นเครื่องแสดงเราก็ต้องเข้าใจว่ามีศีลเป็นเครื่องแสดงเนี่ยโอ้วรรณะนี่น่าเคารพกราบไหว้ผ่องใสหรือว่าไม่ใช่ผ่องใสแบบขัดสีชวีวันแต่ผิวนอกวันหน้าที่ว่าเนี่ยมันเป็นผิวที่วิเศษเป็นผิวในเป็นผิวนามธรรมเป็นผิวของลีลาความประพฤติมีวันหน้าวันหน้าที่จริงอย่างหนึ่งเขาไม่ได้แปลว่าผิวเท่านั้นเขาแปลว่าชั้นวันหน้าโอ้คนนี้มีศักดิ์สูงมีวันหน้าสูงมีศักดิ์เป็นโสดามีศักดิ์เป็นสกิทามีศักดิ์เป็นอนาคามีอริยคุณเป็นเครื่องบอกมีวันหน้ามีอริยคุณเป็นเครื่องบอกนะเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ทางธรรมสะอาดบริสุทธิ์ทางนามธรรมสะอาดบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณสะอาดจากกิเลสโสดาก็ขนาดหนึ่งสกิทาขนาดหนึ่งสะอาดนี่เรียกว่ามีวรรณะมีศักดิ์ไม่ได้ผิวของผิวแค่นี้เป็นผิวของจิตวิญญาณจิตวิญญาณถูกขัดเกลาจิตวิญญาณถูกขัดเกลาก็ผิวของจิตวิญญาณสะอาดเข้าสะอาดเข้าสะอาดจากนอกเข้าไปจนกระทั่งสะอาดในจนหมดจิตวิญญาณสะอาดหมดเป็นอรหันต์หรือเป็นสมณะที่สี่โอ้โหมีวรรณะสูงมีผิวนอกและผิวในสะอาดหมดจดละเอียดหมดเลยครบไม่มีกิเลสแปดเปื้อนเลยเมื่อใดกิเลสก็เข้าไม่ได้สะอาดประเภทที่เรียกว่าทุลีละอองที่หมายถึงกิเลสก็จะเป็นไม่กิเลสละทุลีละอองเหมือนฝุ่นละอองข้างนอกเป็นผงเป็นฝุ่นเพราะงั้นท่านถึงบอกว่าพระพุทธเจ้านี่มีสัพปริสธรรมไม่ใช่สัพปริสลักษณะอันหนึ่งนะว่าผิวพระพุทธเจ้านี่นะมีละอองทุลีตกใส่ไม่ติดเกาะแล้วก็ฟังได้เป็นภาษารูปธรรมบอกโอ้พระพุทธเจ้านี่นะไม่ต้องอาบน้ำเพราะขี้ฝุ่นไม่ติดตัวท่านอาตมาไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามาเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้อาตมาจะเอาสีพลาสติกนี่ทาดูสิไม่ติดเนี่ยมีสารเคมีเด็ดๆนี่ลองดูสิติดอาตมาว่าปาดเขาปึ๊ดเนี่ยรับรองติดแน่แล้วผิวเนี่ยเอาแปรงป้ายไม่ต้องเอาแปรงเอามือขยำก็ได้ปาดติดรับรองติดไม่จริงอะฝุ่นละอองธุลีนี่ตกถูกต้องผิวกายไม่ติดก็อธิบายเป็นปุคลาธิฐานเป็นรูปธรรมอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ได้หมายอย่างนั้นวันณะไอในอะไรล่ะลืมแล้วภาษาอีกแล้วมหาปุริสลักษณะอันหนึ่งของท่านเนี่ยมันไม่ได้หมายตื้นๆอย่างนั้นหรอกมันถึงหมายถึงวรรณะที่ว่าผิวพันหรือว่าผิวของเนื้อสักชั้นวรรณะนี่แหละหมายถึงสักชั้นโอ้โหของท่านนี่ทุลีละอองที่จริงก็คือกิเลสไม่มีติดยังไงก็ไม่เปื้อนจะเอามาสาดท่านยังไงเอากิเลสมาสาดท่านเอากิเลสมาอาบมาพอกยังไงท่านไม่มีติดเลยไม่มีร่วงหล่นไม่มีเข้าไปได้พูดโดยโวหารภาษาพูดก็ได้ทุกด้านไม่มีเข้าไปได้ไม่มีแปดไม่มีเปื้อนไม่มีดูดไม่มีซึมไม่มีซับไม่มีเอาสะอาดแข็งแรงไม่รับกิเลสเลยเป็นผิวที่ไม่รับกิเลสเลยผิวจิตวิญญาณแล้วนี่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็พิสูจน์ตัวเรานี่เรารับไม่ละกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย พระพุทธเจ้าปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกว่าเราทำได้คนเดียวถ้าใครบำเพ็ญไปถึงขนาดมีภูมิบารมีเท่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านั่นแหละจะได้อาตมาเชื่ออย่างนี้นะอาตมาถึงมาภาคเพียรปฏิบัติสู่พุทธภูมิโพธิสัตว์อาตมาเชื่อใครก็ต้องทำได้เมื่อถึงบุญบารมีต้องฝึกเอาฝึกไปอีกกี่ร้อยชาติพันชาติเราก็จะทนมันก็ทุกข์ละเขาเข้าใจจะอยู่ดีๆได้เองไม่ได้หรอกไม่มีใครมาบันดาลให้เราก็ต้องฝึกเอาเห็นจริงในกรรมเห็นจริงในความฝึกเพียรเห็นจริงในการสั่งสมเห็นจริงในสภาพจริงที่มันเกิดมันเป็นมันมีนะวันนะผู้มีศีลเป็นวันนะมีวันนะนี่มีศีลเป็นเครื่องแสดงศีลมีอธิศีลมีอริยกันตศีลมีอเสกศีลมีศีลตั้งโอ้โหมากมายมีลักษณะต่างๆนานาสารพัดศีลคืออะไรศีลอย่างไรแล้วเรามีศีลได้อย่างไรเอามาปฏิบัติจนกระทั่งเป็นศีลตัวเองก็คือศักดิ์ชั้นฐานะของเราวรรณะของเราเราก็เข้าใจวรรณะของเราแล้วก็ไม่มีมานะด้วยไม่มีตัวถือดีถือตัวว่าเราเองมีวรรณะสูงเพราะเรากิเลสน้อยเราเป็นสกิทาอนาคาเราเป็นอรหันต์ก็ยิ่งเป็นอรหันต์ยิ่งมีวรรณะลดลงยิ่งสูงขึ้นถ้าปฏิบัติถูกลำดับมานะก็ยิ่งลดลงลดลงลดลงแทนที่จะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีมานะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งอวดดีเปล่ายิ่งใหญ่ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งใหญ่ยิ่งไม่ถือตัวมันซ้อนกลับซ้อนกลับไปหมดนะถ้าทำไม่ถูกลำดับแล้วมันก็จะโดโดเดเดผิดผิดลำดับผิดลักษณะไม่สอดคล้องแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติถูกลำดับนะมันมีความลุ่มลาดลุ่มอย่างถูกลำดับปฏิบัติไปเป็นโสดาสกิทาอนาคามีสภาพซับซ้อนกลับออกเข้าเข้าออกออกเข้าอะไรพวกนี้แต่มาไม่รู้จะใช้ภาษาว่าอะไรดีสิ่งเหล่านี้เราก็จะเชื่อหรือเราก็จะเข้าใจมีทั้งปัญญินทรีย์มีทั้งสัตถินทรีย์สติสตินทรีย์ก็จะเกิดจริงสมาธิความมั่นคงแน่นอนอธิจิตที่จริงสมาธินี่คืออธิถ้าจะเอาแค่จิตกับอธิจิตถ้าจะเอาหมดก็คือศีลก็ประกอบอยู่ในนั้นสมาธิอธิทั้ง3ที่อาตมาเคยพูดเคยบอกมันสภาพที่เป็นสมะในอธิทั้ง3สมะคือความสงบระงับคือความสมบูรณ์คือความต่อเนื่องคือความได้อย่างไม่มีที่ว่างสมะนี่คือต่อเนื่องยังไม่มีช่องว่างและไม่มีอะไรแทรกแซงได้สมบูรณ์ศีลก็สมบูรณ์ด้วยศีลจิตก็สมบูรณ์ด้วยจิตปัญญาก็สมบูรณ์ด้วยปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสมบูรณ์อยู่ในนั้นเสร็จสมาธิที่เป็นสมาธิสมบูรณ์มันจะเป็นงั้นยังไม่สมบูรณ์ก็สั่งสมไปเป็นอินทรีย์พละไปเรื่อยๆเป็นสมาธินทรีย์สมาธิพละแม้แต่สมาธิสมาทหังสมาหิตะอะไรที่อาตมาขยายความให้เห็นว่าเนี่ยก็มาจากคำว่าสิ่งเหล่านี้แหละนะสมะบวกทหะสมะบวกหิตะแต่เขาก็ไม่เขาก็เรียนบาลีอย่างเขาอาตมาไม่ได้เรียนบาลีอย่างเขาเนี่ยอาตมาก็ว่ามันก็ยืนยันชัดเจนอยู่นะสมาธิก็คือสมาธิก็สมะสมะก็อธิในสมาทหะแต่เขาไปแปลทับศัพท์หมดเลยในพระบาลีนี่แปลสมาทหะก็คือสมาธิสมาหิตะก็คือสมาธิแล้วเขาก็ขยายสมาธิไม่ออกพยัญชนะมันคนละตัวมาแล้วมาขยายความมีสภาวะอย่างไรเขาขยายไม่ออกอาตมาอาตมาขยายออกแล้วก็นำมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ได้พิสูจน์ได้ยืนยันได้สั่งสมขึ้นไปนะทหารแปลว่าหนุ่มแปลว่าทหารนี่แหละทหารทหารนี่สมาหมายความว่าเราเกิดสภาพพวกนี้นะมันยิ่งแข็งแรงหนุ่มหรือแข็งแรงแกล้ามันแข็งแรงแกล้ามันมีความแข็งแรงของสมาธิมันมีลักษณะที่ว่ามันเจริญนะสมาหิตานี่มันสมบูรณ์ยิ่งกว่าสมาทหะด้วยเพราะไปใช้ในเจโตปริยญาณถึงตัวสุดท้ายมันอยู่ในสถานที่ที่ท่านเอาคำนี้ไปใช้ทำไมท่านไม่เอาคำว่าสมาธิไปใช้ตรงๆทำไมท่านไม่เอาสมาทหะไปใช้ตรงๆทำไมท่านเลือกเอาพยัญชนะคำว่าสมาหิตะมาใช้มันก็ต้องมีความมุ่งหมายอยู่บ้างเหมือนกับเรารู้ว่าตัวนี้จะใช้ว่ายังไงจะใช้สีนี่มันสีเหลืองผสมแดงมากหน่อยก็เรียกว่าสีแดงแสดสีแดงน้อยหน่อยก็เรียกว่าสีส้มอะไรเงี้ยส้มแสดอะไรสีอะไรมันมากน้อยขนาดไหนกว่ากันยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเราก็จะรู้เราก็จะเข้าใจนะมันก็จะรู้ความหมายของเนื้อหาต่างๆนานาพวกนี้นะนี่เราจะพยายามเราจะค่อยๆเรียนไปเราก็จะรู้เองนะฝึกฝนอะไรต่ออะไรมีสภาวะมีอะไรต่ออะไรประกอบพวกนี้แม้แต่เป็นนามธรรมสิ่งเหล่านี้ที่พูดอยู่นี่เป็นปรมัตถ์เป็นนามธรรมแท้นะเพราะงั้นถ้าผู้ใด มีปัญญามีความเข้าใจเกิดความจริงมีความรู้ในความจริงของเราขึ้นไปเรื่อยๆเราก็มีศรัทธาหรือสัตตินทรีย์ขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะมีบทบาทดีลาความเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ชนิดนี้มนุษย์เผ่านี้พันนี้ของพุทธเจ้าพาเป็นนี่แหละเป็นโลกุตตรบุคคลไปเรื่อยๆนี่แหละเราจะเชื่อมั่นไปเองจริงๆไม่จะฟังอาตมาพูดเลยค่อยๆถูกอาตมาล้างสมองแต่ตัวเองไม่เคยเกิดไม่เคยเป็นจริงๆเลยได้แต่รู้ได้แต่เชื่อพูดกับไปอธิบายก็น่าเชื่อน่าเชื่อแล้วก็เลยเชื่อแต่แล้วก็ปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยอ่อนแอมันไม่ใช่อินทรีย์อย่างนั้นไม่ใช่อินทรีย์จริงมันได้ด้านเดียวมันได้ด้านเชื่อเพราะฟังเพราะรู้มันเป็นเหตุผลเท่านั้นเป็นตรรกศาสตร์อย่างนั้นไม่มั่นคงไม่ยืนนานหรอกติดเนื้อติดตัวไปจะเป็นวิบากติดตัวเป็นกุศลวิบากไปก็ผิวเพลินๆไปชาโนชาหน้าจำโอ้ชานี้ได้ฟังมากเลยนะชาโนชาหน้าโอ้ยร่วงหายไปจมเลยแต่ถ้าเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นวิบากที่เป็นอินทรีย์พละที่เป็นเองได้จริงๆไปด้วยนะมันก็จะกร่อนได้น้อยมันจะแข็งแรงได้มากมันจะเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นสภาวะที่ไปกับเราเป็นวิบากเป็นสมบัติไปได้มากแต่ถ้าแค่ได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจเฉยๆนี่นะโอ้มันร่วงไปเยอะไปชาติหน้าเราเคยฟังมาแล้วก็จริงมันอาจจะมีสัญญามันมีวิบากบ้างแต่มันไม่แข็งแรงหรอกแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยแข็งแรงกว่าก็คงจะไม่สงสัยนะก็คงจะเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นได้ทั้งสองด้านทั้งความเป็นได้กับความรู้มันก็จะเป็นอินทรีย์พละของเราที่จะติดตัวเราไปได้มากกว่าเพราะอย่าผิวเผินเอาแต่ฟังเอาแต่รู้เอาแต่เข้าใจแล้วก็ไปยินดีหลงไหลอยู่แต่ที่ว่าแค่ได้เข้าใจได้ฟังมันจะต้องให้ปฏิบัติให้ได้ด้วยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยให้มันได้นั่นแหละดีกว่าให้เป็นได้นั่นแหละดีกว่าทั้งรู้แล้วก็ทั้งเป็นได้เอาแต่รู้ไปเฉยๆอย่างน้อยที่สุดอาตมาก็อธิบายฟรีอยู่แล้วคุณมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้มันได้เนื้อได้สภาพให้มันได้ไอ้ฟรีนี่ฟังฟรีอยู่แล้วยังไงก็กำไรท่วมตัวอยู่แล้วไอ้เรื่องฟังไอ้เรื่องเกิดปัญญาเกิดความรู้นี่นะไอ้เรื่องปฏิบัติเอานี่อาตมาช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้ปฏิบัติเอาจะเกิดจะเป็นได้มันของคุณเองมีวิริยะมีความเพียรมีความขยันมีความการก่อการเกิดการทำให้มันเกิดเป็นให้มันเกิดมีนี่คุณก็ต้องเอาเองนะทำเอาเองนะมันจะมีวันนะจะมีศีลก็ต้องสร้างเองให้เกิดวันนะให้เกิดชั้นแล้วคุณก็จะรู้เองว่าอ๋อเราเป็นคนมีศีลนี่เรามีวันนะดีแม้ข้างนอกจะดูดำเหมี่ยงเลยนะคลุกขี้ฝุ่นขี้โคลนทำงานตากแดดผิวก็ดำแต่วันนะที่เป็นเครื่องแสดงนี่คือศีลไม่ใช่มาเอาผิวตื่นๆแต่แหววพองโอ้โหเป็นเจ้าคุณไม่ถูกแดดเลยพุงพลุยขาวหน้านวลนี่คือผู้มีศีลของท่านคงศีลดีนะเพราะว่าท่านผิวผ่องเหลือเกินนะวันนะไม่ได้ตื่นอย่างนั้นนะมันวันนะเป็นเครื่องแสดงไม่มีศีลเป็นเครื่องแสดงวันนะมีฌานเป็นเครื่องแสดงความสุขมีพรหมวิหารสีเป็นเครื่องแสดงสมบัติโภคะมีวิมุตต์เป็นเครื่องแสดงพละกำลังโอ้ฟังแล้วคุณรู้สึกว่ามันคานแย้งกันคนละเรื่องไหมวิมุตต์เนี่ยมันคือศูนย์คือหยุดคือสงบคือนิ่งแล้วมันเอาอะไรมาแสดงกำลังฮะเอ๊ะแล้วนิ่งแล้วมันจะเห็นกำลังตรงไหนอ่ะพละคือกำลังนะซึ่งมันดูแล้วตลกไงที่จริงแล้วพละกำลังจริงๆเลยยิ่งวิมุตติยิ่งมีวิริยะยิ่งมีความเพียรยิ่งมีความขยันยิ่งมีความอดทนเพราะมีวิมุตติเพราะความไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีอัตตามานะเข้ากับใครก็ได้คล่องแคล่วมากมายขยันจริงๆเลยนะวิมุตตินี่มันสมบูรณ์แบบเลยนะวิมุตติของพระเจ้านี่เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าวิมุตติฤาษีนี่จะง่ายวิมุตติฤาษีมีพละกำลังไหมอาตมาว่ามันจะเป็นอัมพาตนะวิมุตติฤาษีเนี่ยมันจะเป็นอัมพาตมันจะมีกำลังอะไรอีกหน่อยเดินไปขี่ไปเยี่ยวเองก็ไม่ได้วิมุตติของฤาษีเนี่ยแล้วมันก็ยัดแต่มุดว่างั้นเถอะนะพูดเป็นภาษาไทยเข้าไปอีกอันนึงว่ามันก็เอาแต่มุดอย่างนั้นมันจะไปเป็นพละกำลังอะไรอย่างนี้เป็นต้น เพราะมันจะเห็นได้เลยว่าโอ้เราคุณลักษณะของมันนี่ละเอียดลึกซึ้งนะซับซ้อนคุณลักษณะต่างๆเป็นอริยคุณจริงๆของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องตื่นๆเขินๆเพราะเราจะเห็นได้ว่าพละกำลังมันแสดงออกหมดเลยพละกำลังนี่มีอะไรอ่ะมีความเพียรตั้งแต่เป็นวิริยะเป็นอิทธิบาทเห็นชัดเจนเลยนะมีวันนะมีศีลแม้จะคลุกคลีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะยั่วให้ศีลขาดศีลด่างศีลพลอยอีกและเรื่องศีลนี่ก็ถ้าจิตวิญญาณของผู้ที่สูงในศีลจริงแล้วนะไม่มีจิตใจที่จะไปละเมิดไม่มีจิตใจที่จะไปกระทำไม่มีจิตใจที่จะไปอยากทำอกุศลหรือว่าสิ่งที่มันค้านแย้งกับศีลหรอกแต่ท่านต้องทำเพราะผู้อื่นเพื่อผู้อื่นเนี่ยไอ้ความบริสุทธิ์ซ้อนเชิงอันนี้เนี่ยคนเชโกตีกินได้เหมือนกันนะแล้วโกหกเขาซ้อนนะระวังบาปใจท่านบริสุทธิ์นะใจท่านบริสุทธิ์ศีลอันนี้นะท่านเจตนาไม่ได้จำเป็นไม่มีหรอกไอ้ที่จะไปทำชั่วทุจริตอันนี้จิตใจท่านไม่เป็นแต่ท่านจำนนที่ต้องทำเพื่อผู้อื่นยกตัวอย่างว่าอย่างเคยได้ยินไหมว่าพระโพธิสัตว์นี่นะต้องฆ่าสัตว์อย่าว่าแต่ฆ่าสัตว์เลยมีนิทานของทางโพธิสัตว์เนี่ยต้องฆ่าคนเพราะคนนี้จะไปฆ่าผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าเพราะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระโพธิสัตว์จะต้องเสียสละตัวเองต้องรีบจัดการต้องรีบฆ่าคนนั้นก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เขาไปฆ่าพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการไม่บาปฆ่าคนนี่ยังไม่บาปเลยอะไรงี้เป็นต้นเออเป็นคนผิดศีลแต่ไม่ใช่คนนี้ไม่ผิดศีลอย่างนี้เป็นต้นใจไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีทุจริตกรรมอะไรเลยอย่างนี้เนี่ยมันก็กลับไปย้อนแย้งอะไรอยู่ลักษณะเหล่านี้แหละเราเอาความบริสุทธิ์ใจเอาเจตนารมณ์ที่สูงเป็นกุศลหรือเป็นคุณค่าที่มันมีคุณค่าที่เหนือชั้นกว่าจริงๆเพราะทำสิ่งที่มีคุณค่าที่เหนือชั้นกว่าอย่างมากนี่นะถ้าจะพูดถึงบอกว่ามีบาปก็บาปแต่ว่าบุญมันจะมีมากกว่าจนกระทั่งมันโอ้มันน่าจะเสียสละเหมือนกับชาวนักธุรกิจเนี่ยอันนี้ลงทุนอันนี้จะต้องติดสินบนติดสินบนค่าน้ำร้อนน้ำชาเข้าไปสัก7 ล้านแล้วเราจะได้มาตั้ง700 ล้านเนี่ยมันน่าลงทุนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคนขี้เนี้ยบอกโอ้โหไปให้มันตั้ง7 ล้านไม่ไหวหรอกมันไม่ไหวแล้วเสียดายถือว่าเป็นคอร์รัปชันถือว่าเป็นการให้ไม่น่าลงทุนมันก็น่าจะต้องได้หมดทั้ง7 ล้านนี่ด้วยถ้าไม่ลงทุนอันนี้7 ล้านก็ไม่ได้700 ล้านอะไรงี้เป็นต้นไม่รู้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้นะเพราะบางทีลงทุนนี่เหมือนบาปนะเอาบาปไปแลกบุญคล้ายๆงั้นนะแต่คุ้มแสนคุ้มนะเพราะว่าจะมีนัยยะที่ชัดเจนจะมีนัยยะที่ลึกซึ้งเพราะงั้นบางทีบางอย่างนี่บาปบุญนี่มันก็มีส่วนอย่างนี้บ้างเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วก็ใหม่ๆนี่อย่าเพิ่งไปเลยบาปใดๆแล้วก็ไม่ทำทั้งปวงเพราะเราเป็นนักคำนวณที่ชัดเจนหรือไม่มันซับซ้อนในเบื้องในทางจิตวิญญาณด้วยเราจะไปตีราคาอะไรพวกนี้ไม่ง่ายนักนะหมดลักษณะของศีลก็ดีลักษณะของอะไรอื่นๆหมดนะทั้งวรรณะโดยศีลทั้งฌานทั้งอะไรทั้งไรถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้พวกนี้แล้วเราก็จะเข้าใจสอดคล้องคำสอนพระพุทธเจ้าต่างๆนานาแล้วเราก็จะสร้างอินทรีย์พละต่างๆให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาจริงๆแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยหนักหนาถ้าเรารู้ค่าของมันเราก็จะทำชาตินึงไม่ได้ทำมัน2 ชาติ 2 ชาติไม่ได้ทำมัน5 ชาติ 5 ชาติไม่ได้100 ชาติเอาถ้าคุณเชื่อจริงแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านได้ยืนยันนะผู้ที่มีเข้ากระแสนะผู้ที่มีอินทรีย์พละหรือว่ามีจิตวิญญาณเข้ากระแสแล้วนี่เที่ยงมันเที่ยงจริงๆนะเ